کلا یره نوی خطره نوی و سفر وی نو صبح کی قرآن کی خوی اللہ ویلی چه این خف تم نو که یره نی نو مار فاروق رضی اللہ تعالی نو ورطاوی چه دور کاتا بکنی ویجی که خوف نی نوی سنت دا پیغمبر دی نو سنت دا پیغمبر دی نو یو بل صاحب را لی امیر المومنین نتا پوس کئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ د جلالی خاوند د جلالی شان خاوند وی حضرت که خوف نینو بیا نه او ته ګوره الله خدا حکم را لګلې برنا او ورور کستاړي نه وړي نو په بره بیا ولېګا کنا ها کستاړي نه وړي په بره بیا ولېګا چې الله ته وای لګا چې بس دا حکم دی واپس والا خدا دې انسان هو ها چیئے تو مونگو یہ سڑی اپویا نشوی تو ناغو تو دی طریقہ بانے جواب بارکو مطلب دا دے که حالت دا خوف بھی که حالت دا امن بھی چپ سفر بانے زکا نسائی کے روایت رازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی زنبی علیہ السلام سارا دا مدینی منورین مکی موازمیت ادلم دا امن حالتو نبی علیہ السلام پر لارا بانے سفرانموز کو او بخاری کی بیا روایت رازی چی نبی علیہ السلام واپس مدینی مونوری تراتنم سفرانموز کو او لس رضی پا مکم و زمان کے ہو اگا لس وار رضی نبی علیہ السلام سفرانموز کرے لس رضی وار نبی علیہ السلام سفرانموز کرے پا حالت دا امن کی او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی چه ما دا نبی علیہ السلام سر سفر کرده دی ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سر سفر کرده دی ما دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سر سفر کرده دی ما دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سر سفر کرده دی دا عمل پا حالاتو کی اغید کسر مس کرده دی سر رکاتو پزای دو رکاتا کرده دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وی چه ما تا دا خوخه دا چه دا سفر پا حالت کی دا سلور و رکات و بزای اللہ زمان دو رکاتا قبول کی دا یونیم شیخ پا که ویی رزا مارد نالی چه سا دل تک ناسی مو خطیم را تشتے کنا زمان دل نالی دا یونیم وی زمان جیتی مم لن نالی استا دیر خبری لن نالی لورا دا دین چه دی دا مونگ استا پڑو بانی نو گورو چی دا ٹک دیا کدا غلط دی دا مون دا اللہ دا حکم دا پیغمبر پا طریقہ بانی گورو یا ستا پڑی نو گورو جستا علصو این آغا بکی گی دا تالا جدا کند لگولی دا ان خفتم ان یفتنکم اللذین کفرو ان الکافرین یکیننا کافران کانو لکم عدو مبینا دی ساسو دا پارا دشمنان خکارا مخ کی حکم دا صلاح دی خوف رضیو بے انشاءاللہ تعالی دیا ہوئیو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ او کلا چیتا پدائی کے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس قائموا دیتا موزا فَلْتَقُمْ نُغُدِ دْرِيگِ تُعَائِفَةٌ مِّنُهُمْ یو ڈلا د دینا معاکا د تاثرا وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ او ادنی سی دی وادخلی واصلخ پلا فَإِذَا سَجَدُوا نُقَلَجِ سَيْدَوْ كِدَي فَلْيَكُونُوا نُشِدِ مِنْ وَرَائِكُمْ شَاتَ السَّاسُ رُسْتُ السَّاسُ وَالْتَعَتِ اَوْرَادِشِ تُعَائِفَةٌ اُخْرَى ڈَلَبَلَا لم يصلوا معك لم يصلوا چه مزه نده کړه فل يصلوا معك نو مزديو کې د تاسرا ول ياخذوا حذرهم او ادن يسي بچاو خپل واصلحتهما او اصلح خپل وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَخَوِي أَعْكَسَانَ چِ كَافِرَان دِي لَوْ تَغَفُلُونَ چِ غَافِلَ شَيْتَاسُ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ دَوَسْلُوْ خَلُونَ وَأَمْتِعَتِكُمْ او دو سامانونو دو دفاعی سامان ساسونا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ نُحَمْلَ بَوْكِي پَتَاسُ بَانْدِي مَيْلَةً وَاحِدَا حَمْلَا پَيَوْزَلْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ او نشت دے سو گناہ پَتَاسُ بَانْدِي اِن کَانَ بِكُمْ عَذَنْ كَشَرِوِي فَتَاسُ بَانِ سَتَقْلِبَ مِمَّ تَرِنَ دَبَارَانَّا او کنتم مرضا یا یای تاسو بیماران انتزعو اصلحتکم دا شکید ای تاسو واصلخ فلا فخذو حذرکم او واخلی اونی سیخ پل بچاوخ پل اخذیات ان اللہ یکیناً اللہ تعالی اعدا تیار کرده للکافرین دپارا دمنکرینو عذابا محینا عذاب شرمون کے اگر لگ سیوا کی گی نا دا غرار بہر دی زیاد تی نو دا ملګری دا خبره وری مکمل فاذا قضيتم الصلاه بس کله چې پورا گئی تاسو ادا گئی تاسو مزه فذكر الله بس یاد وای الله تعالی قیامن بولاړ باندې وقعودا او بناسا وعلى جنوبكم او پال خنو ساسو باندی فا ایدت ما انانتم بس کلا چپ اتمنان شیطاسو فا اقیم الصلاة نو قائم وی مزا ان الصلاة یقینا مزا کانت دے علی المومنین پا مومنان باندی کتابم موقوتا مقرر شوی پا وخ وخ باندی ولا تهینو او سستی مگوی فی ابتغاء القومی فطلب دعا قوم کافر کی ان تکونو تعلمونا کتاسو دردمن کی گئی فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بَسْ يَكِنًا أَغَيُّمْ دَرْدْمَنْ كِيگِ كَمَا تَعْلَمُونَ لَكَ سَنْغَا جِتَاسُ دَرْدْمَنْ كِيگَئِ فَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اَوْمِ سَعْتَئِ تَاسُ تَتَرَفَ دَعَلَّانَ مَا دَعَغَسَ لَا يَرْجُونَ شَعَوَئِ اُمِيد نَسَعْتِي وکان اللہ او دی اللہ تعالی علیما حکیما پویا او حکمت والا مخی آیتنو دو سورت نسا کے شپگ احکام دو احکام سلطانیو نا ذکر شو پغم حکم د هجرت او د غیرت او د الله په دین باندې او بیا الله ترغیب ورکو او مې یوهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا سوچ د الله د دین د بارا ملک پریک دی خپل کله او علاقه پریک دی نغبا الله تبارک وتعالى د ذلت او د خواري په ځای نه ساتي اغلب الله ډيرا خاورا ډيرا زمکا او داسې ځای به الله ورکی چې پاره کې وا د هغه دشمن الله تعالی غته او شرمای او الله رب العزت به الله فراخي ورکی ورپسې الله تبارک وتعالى او حکم ذکر کو او مو حکم الله تعالی ذکر کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وای و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه په موږ کې آیت کې الله تبارک وتعالى د صفرانه موز احکام بیان کړل چې کله په ملک سفر کوي نو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه تاسو باندې ګناه نشته چې تاسو د موز نه قصر وکړي د څلورو رکاتو په ځای باندې دوه رکات وکړي لکه څنګه دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پوست شویو او آد آگے جواب برکڑاو ورپسے اللہ تبارک و تعالیٰ دا صلاة خوف او حکم ذکر کئی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاة والسلام دا خطاب کئی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ او کلا چویتا پدائی کے فاقمتا لهم الصلاتا نو قائم وادئی دا موز علماء کرامو باز اختلاف کردے پا یو مسئلہ کی لکا امام ابو یوسف رحمت اللہ لے او امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ چ هغه وی چې دا حکم دا نبی علیہ السلام پورې خاصو کله چې نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ نو بیا د صلات خوف دا طریقه دا منسوخ شوه را خو جمهور علماي کرام امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او نور ائمه او د فقه حنفی نور ائمه جدی دا غی رائے دادا چې دا حکم منسوخ نه دی بلکې دا به جاری وي تر قیامت پورې کله چې داسې کې سمحالات راشي نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې چې کما د فوج د لخر سر لخر وی کمانډر وی نو هغه به ودریږي او د هغه سره به مجاهدین دوه ډلې شي او هر یو ډله هغه برازي نمبر په نمبر باندې هغه سره به مسکی نو پدې کې د خوف او د خطرې په حالاتو کې چې دشمن یې روي او دشمن د مجاهدین اسلام نه په داسې سایډ باندې وي داسې اړخ باندې وي چې هغه د قبلې نه بل طرف دوي سویلی یا نیلاو طرف دوي یا قطب طرف دوي یا نور ختیځ طرف دوي مشرق کې ودا خلق وای جنوب او شمال ودا خلق وای خدا د پښتو ټکی نه دی ما له پښتو ټکی وې ځکه پښتو الله موږ لرا اوسته را از زمونږ د پیریانو زیاتر الفاظ شینو آغا په بالکل په مورنۍ ساده پښتو کې وی او د حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله طریقام داوا چې هغه په ساده پښتو کې د قران کریم د الفاظو ترجمه کولا چې عام سره په هغه باندې پويږي او چې ساده پښتو وای نو په هغه باندې پښتانه پويږي نو دای کم ټکی وای لکه نیلاو کتب نور ختیزه قبلایزه نو زیاتر خلک داده شو چې هغه د خپل پښتون ناشنا شو د پښتنو مشاعره وا اخیری هغه بیان مال راګه جپلانی به اوس اختتامی دواو کې مې دواره تا کوم خو پښتو زګی مې پښتنو د پښتو شاعرانو ادیبانو پښتو زګی مې ټوله مو چاپی شوی پښتو ویلا هغه شاعرانو نو ډېر زیات خوشاله شو دي مانری به کې مې ودو درې شاعرانو هغه ګره یوس ما زره ډېر په مینا باندې ملاوی اما و تا ایمه ای پختو زیاد تر خدمت زمونگ ده جماعت شادی توی سنت علماءو که چه حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه پختو که ترجمهو کرده و تفسیر ده قرآنو که زمونگ نور علماءو بیا پختو کی کتابو نولی کل پختو در پختانو ده اصلاح ده پارا او ده اغیر نمونه میواغ استل ای پیدر زیاد خوشحاله شو میدام خواه خبره ده که تاسو به خوشحاله جوی به دی خبره بانه نو چه کلا دغا کافران دغا مخالفین مشرکان ها دا دا قبلینا پا بل ارخ بانی وی نو بیار دی دا پارا طریقه یو دا او چی نا دغا دشمن دا لخکر قبله ایس طرف دا وی قبله طرف دا وی نو بیا طریقه لگه جدا دا او دا مختلف طریقه نبی علیه السلام اختیار کرده دی پا دا جنگی حالاتو که با موسکه دا دیده پارا چکم طریقه پا دا جنگ پا حالاتو که دی مجاهدینو تا آسانوی چه آغا طریقه اختیار کی او پا آغا طریقه بانی اغموز دا کرده شی نو الله رب العزت وای چې ته پکې وې نو فاقمت لهم الصلاه بس کای مواد ای ته موز نو ته به امام شې او مجاهدین به دوه ډلې شي دوګي به تقسیم شي فل تکم تو ایفتم منهم بس او دې درېږي یو ډله د دینه ما کار تا سره یو ډله به ده امام سره ودریږي ولیا خذو اصلحتهم او ادنی سی خپل وصله وصله با غردین زکه جنگی حالت دی او ده مجاهدین ده ده مصف دوران که هم پا جنگی حالت کی دی و ده دوران که هم پا جنگی حالت کی دی نو دی ولا وسلا غرزی نه کچره دا بل ډلا بل جماعت چې اغیر دشمن مخه نیولې دشمن مخه ته ولاړ دی که اغی اواز اوکا چې دشمن راغې نو بیا دا په مسک چې کم کسان ولاړ دی او بیا مزماتی او بیا و چې کم ننو جنگ باندې بیا انخلی بیا به هغه دی کې جنگ چې دن هغه د مزنه مخکې دا خو جدا جدا ځایونه جدا جدا موکې وي او هغه ځای کې چې دن یو ځای کې یو شی چې دن هغه په بل باندې مخکې کیږي اوس دوه ډلې دي یو امام سره ولاړه ده بله ډله چې دا هغه دشمن مخې ته ولاړه ده نو الله رب العزت وای فاذا سجدوا بس کلا چې سیدو کې دا لومبی ډله چې امام سره ولاړه ده فليكونوا من ورائكم بس چې دی رستو ستاسو دی رستو لاړ شي شاته دی لاړ شي او الله وای ولداتی طائفتن اخرى او را دی شي هغه بله ډله موز روان دی جاری دی دا یو ډله بلاړه شي او په جنگی پوزیشن باندې به ودرېږي د دشمن مخې ته به ودرېږي او دا کوم کسان چې هغې موز نه دی کړی او هغې د دشمن مخې ته ولاړ دي نو هغې به راشي نو فلیصلوا معک نو هغې دې موزو کې د تا سره هغې دې موزو کې اوس یو طریقه خدا ده لکه حضرت مجاهد رحمه الله د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مشهور شاگرد آغا او جابر ابن عبدالله د دې دوالو مسلک دادې چې دې لومبنې ډلې دا چې کوم لومبې مان سره ولاړه وا ما ته متوجه شي نو کما ته متوجه کې بیا خو ته پته نه لګې دا کنه چې څو طریقې یادې کړې او څنګه یادې کړې دا لومبې ډله چې راغلې ده او امام د لومبني رکعت سجده اوله ګوله اخیری دای بلاړ شي دای خپل سلام او جار بسلاړ بشي یته دای موز پورا شو او هغه بل ډله چې کوم موز نه لګړي هغه به راشي او هغه به امام سره ودرېږي نو هغه به اخیری رکعت د امام سره وږي او امام زره به سلام او جار بس یو زیبا نو د امام دوه رکعت شو د مقتدیانو یو رکعت شو دا یو طریقه ده دا یو طریقه دا ده او بله طریقه دا ده لکه حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کوي بله طریقه دا ده چې امام سره به لومبنۍ ډله ودرېږي نو چې کله امام لومبنۍ رکعت وکړي نو دا ډله چې ده امام به ودرېږي او امام با خاموش ولاړی او دا ډله چې دا نو دی به دویم رکعتو کې ځان لا او لاړ بشي هغه بل ډله به راشي نو امام به رکعت شروع کی نو امام چې کله دویم رکعتو کې او دا دویم ډله سره وکی نو دا امام به چې دی نو په التحیات ناسی د دویم رکعت او د دویم ډله دا و پاسی نو دی با اغا یو رکعتو کی امام با تر آغه پوره پا تشاهد حالت نا دی جسو اغای اغا رکعت پورا کرده نده چه اغای اغا دویم رکعتو کی بیا با امام تشاهد شروع کی اغای با هم تشاهد ہو آئی او بیا با امام سر یوزای سلام و جار باسی ده دوارو دارو دو دو رکعت شو کنه دا شریعت ته په دې هنګامي حالاتو کې دې تر داشان مز کولو اجازه ورکړه ده بلا طریقہ علماء کرام ذکر کئی چې امام سربا دا لنبنی دلا دو رکاتاو کی و امام بم دو رکاتاو کی او دی بلاڑ شی او بیا بلا ڈالا را شی نو آغی با امام سر دو رکاتاو کی امام بم دو رکاتاو کی دی امام سلور رکاتا شو دا آغی دو رکاتا شو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ طریقہ دا دا چه امام سربا دا یو ڈلو دری کی شکل دی یو رکاتو کی نو دیو خاموشی سرا بغیر دا خبرو نا واپس لڑ شی او پا آغا پوزیشن بانی با دری کی پا کم بانی چه غدوی مدلو لڑاوا خاموشی سرا آغا ڈلو راشی او امام سره با چې دنه په دویم رکعت کې شامل شي په دویم رکعت کې به شامل شي امام چې کلا په دویم رکعت د قاعده کینی نو دا ډاله چې دانو دی به واپس لاړ شي او هغه لومبه ډاله بیا راشي امام سلام او جار باسه آغای با اوز چده نو آغا دویم رکاتو کی آغا دویم رکات با آغای زن لو کی و سلام موجر با سیلار باشی آغا برده لو بیاراشی او آغای آغا لنبه رکات دا غینت لو کنا آغای با آغا لنبه رکاتو کی سلام موجر با سیلار باشی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوی دا طریقہ دا یو بلا طریقہ کالا چی دشمن دا قبلی پا طرف تے نو دا دوارا دا ټول لخکر دا با دوار ڈالی شی یو ڈالا چی دے اغا مخ کے او بلا ڈالا ورپسے امام اولار دے ٹول بچی دے ادری گی چونکہ دشمن پلے مخ دے اس کا نا نظر بسادی بو دشمن بانی قتل والا خیر دے جائز دی دا غزائی کے دا غزائی کے والا قتل جائز دی چکلا امام رنبے رکاتو کی دا رنبنی ڈالا چدا دی با امام سرا رکو او سیدو کی دا رستنی ڈالا چدا کنا دی با نکی دی با نکی کلا چه امام او در لنبانه دل پاسه دا نو اغا روستو دل چه کمو لاره دا نو اغای برکو سیدی او کی یا با پاسه بودری گی کلا چه امام دویم رکات لزی در رستانه دل بوسره رکو و سیده او کی چه کلا اغای رکو و سیده او کی در لنبانه دل لبو لاره بیا بله چه ده دا آغین بعد رکو او سیده او که نو بیا با امام سره ټول په قاعده باندې ناسی فیوزل با طول سلام و جرباسی امام سره انو دو رکاته دا طول شو او پا یو سلام باندې او پا یو تکبیر لنبی تکبیر که طول شاملو او سلام کم طول شاملو نو دا طریقه دا مولانا عبدالحق محدث دهلوی چاچه تفسیر حقانی لیکره ده ورخه اغا هندوستان والا اغا ده ده یو فلسفه ذکر کرده ده چه چونکه ده جنگ حالت جدا جداوی کل دیر زیاده خطره ده نو پی یو رکات مجاهدین اکتفاو کی او کل کم خطره ده نو دواره دواره رکات دیو کی نو چه سنگ حالاتوی نو آغا سی و ده طریقه جایز دو کئی دی آغا سی جنگ کې څنګه جنگی حالات دي او څنګه چې دنو غید آسانه ده نو هغه چې موز دیو کې جایز دی ورله الله قبلې با الله به قبلې نو الله واي فاذا سجدو بس کله چې سیدو کې داړم باندې ډلا فل یکونو من ورائکم نشری رستو استاسو لار دیشی داړم باندې کسانو ځای تا ولداتی تو آئفتن نخرا دا غبیمین دل زائتا اور آدشی اغبلڑلا لم یسلو چی موزی ندکڑے فل یسلو معاکا نو موز دیو کی دا تاثر تاثر دی موزو کی تا جی چا موز ندکڑے دویمی ڈالے اغی دی راجی تاثر دی موزو کی ولیا خودو حضر اوم او او دې نه زه خپل بچاو خپل اختیار او بچاو ځکه جنگي حالات دي کنه وا اصلهاتهم او خپل او اصلا او دې نیوي چې بالکل تیار په تیار ک خطر راوي چې بس مز پی دی او وردی په دشمن باندې دا دې چللې اوس یو خبره ده حالات د جنگ دي دا څه خنوا چې مامانی دوه کړه وي که دا نیمو دا یو امام سره موس کرده وی نیمو دا بل سره دست خانه و دست نو اخا دا اسلام چه ده دست دی یو یک جهته تعلیم ورکی او کافر دا دا خی چه گوره منگ دی میدان تر اغلیو نمنگ پا هر حال که چه ده نو دا دی یو امام پا سکت دا دا مونگا زان زان لجودا جودا چرینو امامان نجوڑو دیدی یو بحیزم مونگا اقتدارا نو چکل پا داس جنگی حالاتو که تا و ما تا دو دو امامتو اجادت نرا کئی دا چه روغ رمت صحیح سالم اخو ازگار ناسی او لنبای جمع در نوش ولا او تبی علال شی او تو یار بس را دید دیما جمع باوکو ها؟ او بیا نور راشی اغیو ای زمان با دریم جمعو کو صحیح ده؟ ندهی ویر جی عربو که خدا چلنی تاچه سوک عربو ده تلی که نا عربو که خدا چلنی اغیو چه ویر دو کسی اوزایکی که نیو امام جبل مقددی شی منگو ٹک ده کوای خوب میرا که پروڑ باند روانه جمعات که یو امامتی پا کار ده چه امام عقیده روغ وی موحد وی معتبد سنت وی بدعتی نه وی مشرک نه وی یو امامتی پکارا اگر مشرک ونه دغه مو ځان لکیږي نه دبر به سوکي دبر به سوکي بیا بیا واه پس کیږي نه لو بیا ځان له مجبوری ده خدا خبره چې دا چې کله امام معتبد سنت دی او موحد دی نیوم دویم امامتی و بیا آیو مسافر دی پلار مسافر زی او آغای او دری دل جماعتا او مست شویو نو آغای دی آغا دای که او دری گی چه کم زای رنبانه جمع نده استعمال کرده چه رنبانه جمع کم زای نده استعمال کرده نو آغا دای که دی او دری گی او غای دی زن لجمعو که دل مسافر دا پارا خبر را دل مکیم و خلق دا پارا نده دل مکیم و دا پارا دا دا چه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله ذکر کرده دی چه چا دا غیدویم امامتی زرا موزو کنه دیده بیا موزو کی زان لا دیده بیا زان لا موزو کی او اغا اغای چه عمل کئی نو اغا پا اغا حدیث بانی عمل کئی چه دا دو کسانو امامتی دا سلورو کسانو دا زان زان موزنا غوره دا او دا سلورو کس امامتی دا اتو کسانو دا زان زان موزنا غوره دا او د اتو کسانو امامتی آغا د سلو کسانو د زن زن موز نه غوره ده مونږو ټیک دی صحیح وای خطابی متا دی مطلب غلط واغاز تا وای بس هر دو دری کسان برا دیا زن زن لبا جمع که یو زیبا مونگ باو یو زایی که مسلمانان اوسی مومنان اوسی نو غید زن زن لموز نکهی آغای دی زن لیو زایی اوتا کی د موز او آغای که دی آغای دی جمع موز کهی دا ټول چې ځان ځان لموس کوي نو دا اتو کسانو د جمی موزه د سلو کسانو د ځان ځان موزه غوړه دي نو اجر بدل الله ډیر درګه ثواب ډیر ورکې ځان ځان لمزو نه مکه وی جمع مس کوی داغه مطلب خدا دی او یا داره چې د مسافر لپاره دا خبره ده زماستا چې راځي جنازې په ډیره کې وجرا کې کور کې غب لګو اراجو راځي به سودره گی ما پس الله اکبر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا موقف ډیر مضبوط دی په دې کې اته زګا چې دې دای کې اجازه د دوی مامانو له ورکړې نو تا د چیرنو په دغه عام حالاتو کې دوی مامانو اجازه کم نه راغې چې ته دوی مامانو دی کې هجومات کې راځي او بس یې دوی ما او درې ما او سلورم او پنځم اما دا پارس کې عرب مم مخه ته کوا هغه خو موږ کې غړې ته هم ګوري ته موږ کې غړې دا ګورا هغه خو به چیرنو مخامخ ولکلا کلا کې هغه ته هم ګوري او چه سنگا موزو کی نو پا مخ روانی سنت نیشتی نو کور کشتی و نو جماعت کشتی تب هم دا کار کن تب هم بیادا کار کن عرض که اغیی من مخیطا کوا ها چه دا اغیی کما خبر استهی دا او ٹک دا دلیل پی مضبوط دی اغا مونگا منو و مونگا وزر ٹک دی خود امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه مسلک زکا مضبوط دی چه آغه ده حرمین و امامان مجبوره کردی دی پا آغه مسلک بانی عمل کولو بانی ده حرمین و امامان گوش یو براشی نو اتر کاده باو کی بل براشی نو اتر کاده باو کی خو کئی با آغه زائی که پورا شل رکاتا پا خانه کعبه کم و پا مسجد نبوی کم اچه سوکتلی آغه ده پتره پا خانه کعبه کم شل رکاتا دی و مسجد نبوی کم او د دنیا د مسلمانانو مرکز چه ده نو آغا خانه کعبه ده مسجد نبوی ده نو آغا ده اگه سو رکاته کئی آغای شل کئی گا نا شل کئی داد آغای پا ده مجبوره دی چه دا شل رکاته همونگا کهو نو آغای ده امام سه مسلک منله ده ده آغا مسلک منله ده پای بانی آغای عمل کئی او که ده آغا مسلک مضبوط نوی نو ای بیچاره ممن لکو بیا وی تا پدر جدا مسلک مضبوط تی زکا پی غیه مال کئی اللہ رب العزت ذکر کئی چه آلات دا سی دی غافل اکی گئی بنا بی پرواکی گئی بنا ولیا خذو حذرهم او ادینی سی بچا اخفل و اصلحاتهم او اصلح اخفل اولی ود الذین کفروا وخوی آگسان چه کافر دی لو تغفلون چه غافل شید آسو عن اصلحاتکم دو اصلح خفلینا و امتحاتکم او دو نور دفاعی سامانون اخفلونا دو سامانون اخفلو دو نور دفاعی سامانونونا فیمیلون علیکم نو حمله باوکی اغیب تاسبانی میلتا واحدا حملہ پا یو زلبانی موکی تا بو گوری کنا موکی نو فائدہ والی و زمائی ذاتمن دا عمل کی تک دے چھے دا عمالو دیر لوی عمل دخل دے او دے دین دا ٹولو نا لوی عمل کی لگی آئے و اغی دربانی رازی او نقصان دا درسی میں تو مختات ہو سے اختیار بکے چھے آسے نا راشی رابانی نو بیا با چیره نو بیا با دموتو نکارلی بیا بی ورزی با بی بیا ولا جناح علیکم او نشتی دیس گناح پا تاسوبانی انکان بکم اذم من مطرن کوی پا تاسوبانی سا تکلیب دا باران نا بارانو وصلا مزان سرنش و ساتلی پا داس حالاتو کی او کنتم مرضان یا یای تاسو بیماران بیماری او تیمپریچر تباری دا یا نورس بیماری دا او دو وصله اغا بوج پا دغا حالاتو که و مسک شکم دینو دانشیو چطوله نو اللہ را بولی دا توی گناه در بانی پا دست حالاتو که نیشتی انتزعو اصلحاتکم دا چکی دای تاسو وصله خپلا خو و خضو حضرکم پا دست حالاتو که اومه اختیار با کوئی خپل بچاو اونی سی دفاع اونی وی خپل دفاع کوئی اختیار کوئی و خذو حذرکم اونی سای بچاو خپلو خپل دفاع یعنی وصلا دا دی زان سخکی دنیز دی کچاری حالات بدل شو چستا خپلی وصلی تا لاز رزی و بس دستی دی لاز تکڑی بیا اب یا وردوی پا دشمن بانی ان اللہ یکینن اللہ تعالی اعد للکافرین تیار کڑے دے دپارا دمون کرینو عذاب مہینا عذاب شرمون کے دیکھ اللہ شرمون کے عذاب تیار کڑے دے اللہ تعالیٰ بو اثر اخپلا پخپلا عدالت کے پوئے گی خطا سو تنام چرینو بے پرواکے گئی ماں تاو سے بے پرواکے گئی ماں اور نورا اللہ بو اخپلا سزا ورکی چیتا اسا نقصان رسائی اللہ رب العزت وی فاذا قضيتم الصلاه بس کلا چی پورا کئی ادا کئی تاسو پورا کئی موزو فذكروا الله نو یاد وی اللہ تعالی قیاما بولا ربانی وقعودا لو بناسبانی وعلى جنوبكم او پاڑ خنو قلوبانی ہر حال کی اللہ یاد وی ہر حال کی ہر حال کی چ اللہ در سر امداد کی جانا چ لوگوں نے دروانے بس امن راضی ہو بس کیمپ ام لگو لے ہو اب یا راوال ہے ڈبلا ہوگا کوئی لگا راوال چلاؤ ریفریشمنٹ کو منگا جنگ تر ڈیر زیاد چیتنو ذہنی طور ڈیر زیاد چیتنو پریشان شوی ہو ارے چلوں کے خیال جان لے بدل کو نہ نہ اللہ وی فذکر اللہ یاد وی اللہ تعالی قیاما بولا ربانی وقعودا لو بناسا وعلى جنوبكم وبارخنو قلوباني نجبا خو نستڑی کی گی گانا پس ذکر بانی اولارا ناسا املاسا ہر حال کے اللہ یاد ہوئی چا اللہ دا سر امدادو کی فَإِذَا تُمَعْلَنْتُمْ بس کلا چے پہیم اتمنان چے ڈاڑا شئی خط خطر ختم شوا تو خوب حالت ختم شو امن راغ جنگی حالات ختم شو فاقیم سولانو قائم وی موز سنگا چی بیا طریقہ دا اللہ در بان سنگا مکار کرده دے آغا سی یا پا دا جنگی حالاتو کے دشمن دمرا اختو ساتلی پا جنگ کے چی اڈو مستا پا کے سم نشوی او دازی نبی علیہ السلام سر شوی دی پا دو دریو جنگونو کے چی نبی علیہ السلام نا پا کے مست پاتے شوی دے د ماسپخین او د مازیګر او د ماخام نبی علیہ السلام یو الله د کافرانو قبرونه د اور نه ډکی هچاغه مونږه د موز نه چیرینو په جنگ باندې اختو ساتل موز را نه پاتې کو نو چې کله امن راشي او په اطمینان شي ډاډه شي نو په اقیم الصلاة نو قائم وای موز الا الصلاة یقینا موز کانت دی علی المومنین و مومنانو بانی کتابا موقوتا فرس کڑ شوی پو وخ وخ دو وخ لحاظ بساتی وخ در نلال د جنگ پا دوران کے نبیا بے کزار آڑی بعض خلق بی وقت مزونا کئی تیم نوی داخل مز کئی اسلام آباد نبرا روان شی کری تا براشی لابدری درینی می بجی تا ما زیگر ٹیم براشی علکا موز ماو کڑه ده سوا خوا ماو چه تا ماز پخیر موز کنه تا ما زیگر می اوزرامو که جمع بین سوالاتین می کرده سکا چه سپا سفر را دلم دالا که ما مسئله ده ده امام سه مسلک دیر مختاد مسلک ده جمع بین سوالاتین آغای وی داسی ندی داسی تا سما مخی ویلو داسے نہ داسے نہ دیو چیرے نو بیٹے میں موزو کی نو بیٹے میں مسکے گی دا موز دا صحت دا پارا او دا قائم دو دا پارا چکم شرائط تھی تو پائے کہ یو شر چیرے نو دا ٹیم داخلی دل دی دیو جنا موزینین حضرات بانگیان حضرات چی آغی سمال بانگ وائی او بانگ شروع کو او ٹیم داخل نو اللہ اکبر لمبے اللہ اکبر چوی نو ٹیم لانو داخل لمبے اللہ اکبر چوی نو پدبانی چی بیا ٹیم داخل شنو دی بانگ ویل دوبارہ ویل پی دا پی واجب دی بیا دوباره به وای ای خبر دی ای بانیان خبری اچه تو اتو وای زمان دا غوز گره ای راوه دیو دا غوز نقشه راوه دیو دا پخواه با منگ داسه نو کوله نا پخواه گوله داسه کوله چه تیاره در بانه جوڑه شوا او وریز وا نو روجه دی ما تکره بانگونه دا تووه نو بیاجه روجه دی ما تکره انو بیاره تنوار راوه دا زانی اتاو خوچه گوره زلایمه تا دخوا تادیو کرا دیو راش و گوره داو گوره گلو زر وای داو فایده رانو نقشو زر داو فایده رانو امولیان بگه اکثر دازی گی دیان نقشه بگه چا کری دی زوام هاو تکوهای و ده سهر بانگ ده بی نقشه و نوی انه ده ماخام آقا بی نقشه وی تو گوره وی ده ماخام سرطم داخی دیگی نسو اتام ده نقشه که چه کام میشنه بیا بگه ده ماخام سنه گوره یا ده سهر بگه سنه گوره ده آقه ده پاره تیگی خود اینو رو وقتونو به پاره تیگ نی ساجی باونه کار دی دیگه سڑیا ده هر چه اخپل اخپل او تری کرا جوڑا کرده ده اینا سوالاتا یکینا نموزا کانتا ده غل المومنین اپ مومنانو بانده کتابم موقودا فرس کلشوه پا وخ وخ بانده فرتسی اللہ ترغیب ورکی ده موس خبر خود واوری ده جنگ شروع ده موس تیم پا گراغه او موس پا که کولا شئی نو پا دی طریقه بانی او کئی پا دی هم نشئی کولا نو بس زان زان لو پا اشاره بانی کوئی چه سوک پا اس بانی ناسته پا گاڑی که ناسته او کم پا لی مخ ده بس نیت پیشه کمی ده موس وی ده سر پا اشاره بانی با موس کئی اچه سوک پیدل لی نو او پا زی بانی اولاری اده سر پا اشاره بانی با موس کئی بس ده لغی ده پار طریقه ده نو او صلا رب ولدت وی خبره می روا مقصدی خبره می روا ولا تهنو او سستی مکوی فی ابتغاء القوم پا طلب دا قوم کافر که اغی در نگوره دستو کی گی نا دا اغی بین الاقوامی سازش چکم دینو اغی دا مسلمان خلاف شروع دی بین الاقوامی سازش دا زمان دا پاکستان دا واکمند روان دی افغانستان تا ټول مشران روان دي یره الله رب العزت دي کې چې په دغه ملک کې امن راغی کنه نو زموږ د ملک به سلام راشي او دا سی یو اشاره ورکړل چې را دی دا غزای طالبان چې دین د هغه سره مذاکرات کوي زمونږ وزیر اعظم صاحب هم روان دي او زمونږ آی ایس آی ڈی هم روان دي نور وسره شي دینو زمونگا دا سرلخکر چه ده غم روان ده دا ټول روان ده زمونگا خو گواره هر چا تا نیست صفا ده امونگا او اللہ ده پده خطه که امن راولی او ده ده امریکه دا خفه ده اللہ را ده زهنه او باسی ارده نورو او چه رده ده ده مسلمانان ارده ده ده اسیدون کی غریبانان دا آرام سجون تیر کی اللہ را بولده تیو که داسه منگا جا سوکم پا خمید بانی دا دی علاقه دا دی خطه او دی ملکونو دا مسلمانانو دو سیدون گل پارا سخه قدمو چطهی کنا نمونگا دا دواگانه کهو شی اللہ دی کامیاب گی خوکا پا بدنیتی بانی مبنیوی نو بیا دی اللہ دا غی دا غی شرنا دا خلق محفوظ کی اللہ دیو اللہ را بولیدت وی چه بی پرواکی گئی دی مگوری این تکونو تعلمونا کشری تاسو درد من که گئی چو وی جنگ لمی بیانو وی زک زخمی شو ما نو اللہ وی فا این لهم یعلمون ولی دا غیر دا گٹو جوڑ دیسا دا غیر دا گٹو جوڑ دیسا بس یکینا نا اغیم درد من که گئی کما تعلمون لگا سنگا چه تاسو درد من که گئی تاسو هم زخمی که گئی درد من که گئی نو اغیر نکه گئی استاد هغه دردمن کې دل او زخمی کې دل او خزای نسی تاسو غو د الله نه یو امید د ثواب او د اجر او د بخنشته دا غي په کومه کاته کې لاړ هغه کومل شو نو دل دې هم سره بایلو ول دې هم جهنم ځای دی دا په یو به مقصد کار باندې جنگ کوي او ته په یو مقصدی کار باندې جنگ نه کې چې صاحب دواړو حالاتو کې ګټه دا که غازی پاتې شوی مو که شهید شوی مو وترجونا من الله او امید ساتی تاسو د الله تعالی نه ما دا غس لا يرجون چه آغای امید نلری دای خدا امید نیشته کنه چه که زمان شم نزبا دا خو زال لگاره چه هیتلر و تاوی چه تاسو طول بزن چون دیکن بردهی پی نو غی داز شوی و داز کاری و ذرا کرو چه آغای وی زمانگا سیب چه سوی یا بٹی کی نو بس وردل با نو داز آغای مازو کسی او تس شوی چه دی امانگا جوندی کئی جوندی کول چه تو جوندی کول اللہ سخری نور دا خیره سا سوچ خود آغای نیشتی کنا و ترجون من اللہ ما لا یرجون و کان اللہ علیمان او دی اللہ تعالی پویا ساسو پا حال بانے جہاد کوئی دی جہاد دوران کی مس کوئی نیتم صدا ارادم صدا راو دی جہاد دا پار اللہ و ازر بانے پویم حکیما حکمت والا پا دی جہاد کے سری دیکھے حکمت دے اللہ حکیم ذات دے اللہ پا کی حکمت چولے دے اللہ رب العزت زمونږ د ټولو مشکلات ختم کی آمین. اللہ د ټول امت مسلمه د دې ملک اوسیدونکو د غیر جابره د ممالکو د اوسیدونکو مسلمانانو مشکلات او پریشانی ختم کی آمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا یقینا مونگا راولیگا الیک الکتاب تا تا کتاب بالحق بحق سرا لتحکما دید پارا چه فیصلو کی بین الناس پمینز خلقو کی بما اراک اللہ پاغسا چه اخود اللہ تاتا اللہ تعالی ولا تکن او مکیگا للخائنین دفارا دخیانت گرو دفارا دغلا گرو خصیما جگڑا کون کے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ او بَخَنَ غَالَدَ اللَّهَ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى كَانَ دِي غَفُورَ الرَّحِيمَ بَخُنْكِ او رَحَمْ كَوْنْكِ وَلَا تُجَادِلَ او جَگَرَ مَكَوَا باس مکوا غن الذین د طرفا داغ کسانونا یختانونا عن قصاهم چه آغای خیانت کے غردئی چه آغای نقصان کے غردئی خفل زانونا ان اللہ یکیناً اللہ تعالی لا يحب نخخي من آغسوك كان خواننا چبياغا غط خيانتگر غلاگر بديانتا اسیما گناہگار یستغفونا من الناس زان پٹوی دخلکونا شرم کوی دخلکونا ولا یستغفونا من اللہ او زان نپٹی دلانا شرم نکی دل تالانا وهو معهم او اللہ تعالی ددی سروی اذا یبیتونا کلا چدش پی پٹی جرگی کئی دی ما پا آغا لا یرضا من القولی چنوی خواخد اللہ تعالی دوینانا وکان اللہ او دی اللہ تعالی بما باغسا یعملونا چکوی دی محیطا احاطا کون کے گرون کے ہا انتم ایتاسو ہا اولائی دا خلق جادلتم غنوم جگڑ کوئی دی طرفا دی دینا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی فمن یجادل اللہ نسوک با جگڑو کی دل تعالی سرا آنوہما دی طرف آد دینا یوم القیامت فورز دی قیامت امی یکون علیہم وکیلا یسوک بشی بدی باندی زموار وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوَاسُوكَ شِعَمَلْ كَوِي بَدَ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَا ظُلُمْ كَيْ بَخْفَلْ ذَانْ بَانْدِ ثُمَّا يَسْتَغَفِرِ اللَّهَ بِيَا بَخَنَ غَارِي دَلَّ تَعْلَانَا یجد اللہ نوب ممی اللہ تعالی غفور الرحیم بخنا کون کے اور رحم کون کے ومن یکسب اثما او آسوکا شکوی یو گنا فانما بس خبر دادا یکسبه علی نفسه جوابال دو گنا داغا علا نفسی جوابال دو گنا داغا علا نفسی فنفس داغوی وکان اللہ او دے اللہ تعالی علیمن پویا حکیم حکمت والا ومن یکسب حطیئتن اوا سوچو کی او کار غلط او اسمن یا یو گنا قصدن ثم یرمی بھی برین بیا رخلاص کی آغا یو بی گنا لا بیا اولی باغی بانی یو بی گنا پکا دیہتا ملا نو یکینا شبار کدا اوچھت کدا بہتانن تحمد و اسمم مبین او گناخ کارا مخنو آیتنو کی وہ احکام بیان شو دا احکام سلطانیونا احکام چه تعلق سادی درائی او درائیت سرا وم حکم اللہ تعالی ذکر کو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کل چه دائی کین و دائی تا مسکای موا ورپسی اللہ تعالی اتم حکم